الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine günümüzün konularından, mevzularından hac konusu gündemde. Günün konuları o günün gündemini teşkil ediyor. Başta hac konusu, hac hususu birinci maddede, birinci maddesini işgal ediyor. İkinci maddede kurban konusu var. Müslümanların kurban kesmekle mükellef olanları alakadar eden kurban konusu var. Onun dışında daha diğer pek çok konular, mevzular Müslümanları ciddi şekilde alakadar eden bahisler devam edip gidiyor. Bunları çeşitli münasebetlerle, çeşitli vasıtalarla anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Gerçi anlatıyoruz ama amel haline, hareket haline dönüşmediği için yapılan konuşmaların, açıklamaların neticesini almak mümkün olmuyor. Yani konuşmakla bir dereceye kadar belki bir şey yapılabiliyor ama neticesi katiyen hasıl olmuyor. Çünkü konuşmak, bir konuyu, bir mevzuyu anlatmak, belki bir arabanın marşına basmak gibi bir şeydir. Ondan sonra hareket etmek lazım. Fakat bu hareket henüz cemaat-i müslimin üzerinde tecelli etmemektedir. Allah-u Teala en güzel şekilde yapılan konuşmaların fiil haline dönüşmesini ve neticede beklenen sonucun elde edilmesini cemaat-i müslimine nasip eylesin inşallah. Ancak bugün çeşitli vesilelerle Müslümanlarla bir arada bulunduğumuz zaman sık sık sorulan sorulardan birisi ve bir de yaklaşan vaktinin de gelmeden önce yapılması gereken bazı vazifelerden dolayı kurban bahsini bugün ele almak istedim. Kurban bahsini. Kurban kesmekle alakalı oldukça ciddi ve ehemmiyetli bazı noktalar var. Kurban kesmenin vakti de yaklaşıyor. Kurban günlerinde açıklanması meseleyi geciktirebilir. Daha kurbana 10 gün varken yahut bir hafta varken neyse meseleleri münasip şekilde anlatmak imkanı olursa tedbir almak mümkün olur. Veya daha uygun şekilde hareket etmek imkanı ve fırsatı doğar düşüncesiyle bu konuyu bugün vaktimizin müsaade ettiği kadar açıklamaya devam edeceğiz. Evet, şimdi Hazreti Allah Celle Celaluhu gördüğünüz gibi senede 5 gün, toplam 5 gün bayram olarak ümmet-i Muhammed'e Rabb-i Rahim-i Zülcelal ikram etmiş. Bunlardan Ramazan bayramının 1. günü, Kurban bayramının da 4 günü. Bu 5 günün 5'ini de bayram olarak ümmet-i Muhammed'in şahsına münhasır bir nimet ve bir bereket ve bir sevinç olarak takdir buyurmuş ve 1400 küsur seneden beri de müminler ve Müslümanlar bu günleri bayram olarak kutlamışlar. Onun dışında dini olarak başka bir bayram aramak veya bir bayram ortaya koymak mümkün değil. Bu senenin 5 gününde Ramazan bayramının 1. günü, Kurban bayramının da yine dediğimiz gibi 4 gününde oruç tutmayı Cenab-ı Hak yasaklamış. Oruç tutmayı ciddi şekilde Rabbimiz yasaklamış. Ramazan bayramının 1. gününde oruç tutan insan, bir de Kurban bayramının 4 gününde oruç tutan insan cehenneme gider demiştir. İbadet olmak değil, ibadet olmaktan çıkıyor, bu 5 günde oruç tutmak isyan oluyor. Dikkat buyurun. Çünkü ibadet etmekten maksat Allah'ın emrine uymaktır. Emre uymak. İbadetlerde esas olan emri ilahi, yani Allah'ın emrine uymak maksadı esas alınacak. Oruç tutun emrine oruç tutmakla cevap verilecek ve ibadet olacak. Oruç tutmayın emrine de tutmamak suretiyle itaat edilecek. Demek ki burada mühim olan emre itaattir. Müslümanlar da zaten bu açıdan meseleye baktıkları için kesin olarak bu günleri Rabbimizin müstesna günler olarak cemaat-i müsliminin arasında paylaşılmış her türlü sevincin, her türlü bereketin paylaşıldığı müşterek günler olarak kabullenmiş olacaklar ve dolayısıyla oruç tutanlarla tutmayanlar o günün bereketinden, feyzinden, ziyafetinden, sofrasından, ikramından müşterek faydalansınlar. Efendim ben oruçluyum deyip kenara çekilmesin diye, eşitlik olsun, beraberlik olsun, beraber paylaşılsın diye orucu Rabbimiz yasaklamış. Ve kurban günlerinde de kelimenin manası da zaten görüldüğü gibi kurban kesmek suretiyle o günü, bayram günlerini şenlendirmeyi ve kurban keserek de Hazreti Allah'a yaklaşmayı ve bir şükür borcunu eda etmeyi de hedeflemiş oluyor. Ancak her şeyde olduğu gibi, her ibadet şeklinde olduğu gibi, kurban kesmenin de usulünü, adabını, şartlarını, asıllarını, esaslarını dini İslam belirlemiş. Ölçülere bağlamış, esaslara bağlamış. Bu münasebetle kesilen kurbanın makbul olması ve bu mükellefiyetin yerine getirilmesi, tek kelimeyle kurbanın ibadet olması ve sevabından faydalanmak için bu esaslara uygun hareket etmek şarttır. Farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarına riayet etmek lazım. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem nasıl yapmışsa o şekilde yapmak lazım. İşte o zaman ibadet oluyor. Gerek Allah'ın kitabında, gerekse Allah Resulü'nün sünnetinde nasıl yapılmışsa öyle yapmak esastır. Başka türlü mümkün değil. Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmaz da kendi bildiğine yapmaya kalkışırsa ibadet olmaktan çıkar, adet olur. Adet olur ve bundan da zerre kadar sevap hasıl olmaz. Bir misal vermek gerekirse, mesela namazlardan sonra tesbih çekmek meselesi Allah Resulü tarafından belirlenmiş. 33 defa Sübhanallah diyeceksiniz buyurmuşlar. 33 defa Elhamdülillah diyeceksiniz. 33 defa da Allahu Ekber diyeceksiniz. Toplam 99 ediyor. Bu tarzda, bu ölçülere, bu rakamlara göre çekerseniz bu tesbih olur, ibadet olur, sünnet olur, sevabı olur, neticesi olur. Bu ölçülerin dışına çıktınız mı sünnet olmaktan çıkar, tesbih olmaktan çıkar, ibadet olmaktan çıkar, adet olur. Mesela 33 defa Sübhanallah yerine 32 defa söylese yahut 34 defa söylese, Elhamdülillah'ı 33 değil de 34 yapsa, 32 yapsa, derhal ibadet olmaktan çıkar, adet olur, tek sevabı olmaz. Yani işin esprisini anlatmak için söylüyorum. Yani konumuz o değil. Dersimiz bugün o değil. Yani kurban keserken de Allah Resulü'nün sünnetinde gösterilen şekle uygun, modele uygun, örneğe uygun keserseniz ibadet olur ve ibadetin de neticesi sevap kazanmak olur ve mükellef oluş olmak olmanın da tabi neticesi olarak bu mükellefiyeti eda etmiş olursunuz. Bu ölçülere riayet etmezseniz kestiğiniz kurban ibadet olmaktan çıkar. Adet olur, sevabı da olmaz, kurban kesmek mükellefiyetinden de kurtulamazsınız. O bakımdan bu usulün bilinmesi lazım. Tabii her meselede olduğu gibi kurban meselesinde, kurban mevzuunda da işin bir hikmet yönü var, hikmet yönü var, bir de hüküm yönü var. Bir meselenin hem hikmetini hem de hükmünü bilmek lazım esasında. Hikmeti de bilinmelidir. Kurban kesmenin hikmeti ne olabilir? Tabii sayfalarca meselenin kitaplarda izahları var. Bir de kurban kesmenin hükmü var. Bir hikmeti, bir de hükmü. Her ikisini de bilmek lazım. Her ikisi de bilinirse daha manalı, daha anlamlı olur. Daha kamil, daha şamil bir mana tecelli eder. Binaenaleyh önce hikmet hususunda, kurban kesmenin hikmeti hususunda 3-5 kelime söyleyeyim. Ondan sonra hükümlerine ve usullerine, esaslarına geçeyim. Efendiler, gördüğünüz gibi Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzünde bir nizam, bir düzen koymuş. Kanun koymuş. Allah'ın koyduğu kanunlara tabiat kanunları deniyor. Yahut Kur'an'da geçen kelime ile ifade etmeye çalışırsak sünnetullah deniyor. Sünnetullah, Allah'ın sünneti. Yani Allah'ın kanunu, yani Allah'ın fıtratı, yani tabiat kanunları dediğimiz şeyler. Nedir bunlar? Bakıyorsunuz toprağın üzerinde otlar meydana geliyor. Ot yahut ağaçlar meydana geliyor. Yapraklar meydana geliyor. Bütün bu toprağın üzerinde canlı bir organ halinde zuhur eden otların, ağaçların, bitkilerin tamamına nebatat diyoruz. Nebatat, bitkiler alemi. Başlı başına bir alem bunlar. Allah'ın kanunu, Allah'ın sünneti, ağaçları, otları, ekinleri, yaratmak, yaşatmak, renklerini, şekillerini, tohumlarını, döllerini, tomurcuklarını, her şeyini planlayan, ayarlayan, hesaplayan Hazreti Allah'tır. Ve bu hususup kanunlara bağlanmıştır. Sure-i Vakıa'da Rabbimiz şöyle buyur: اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرِسُونَ Ektiğiniz ekinlere dikkatle bakmıyor musunuz? Ektiğiniz ekin, diktiğiniz ağaca, tohuma bakmıyor musunuz? اَاَمْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَنْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Bu ziraatı, ekilen tohumdan hayatı, ekilen ağaçtan meyveyi hasıl eden, ziraatı yaratan, mahsulatı meydana getiren siz misiniz, Allah mı diyor Kur'an-ı Kerim? Belli ki bu konuda Rabbimiz hassasiyet gösteriyor. Tohumlarda bu var. Bakınız mesela tohumlardaki canlılık babında bir ibret verici bir şey arz edeyim. Simav'da harabelerin kazısında ortaya çıkan bir tohumdan bahsediyor, bir vesika var bende de yanımdaymış, arz edeyim. Simav kaynaklı bir haber. Sat harabeleri kazısında diyor, ortaya çıkartılan Kral Krasus, ki Karun dediğimiz kimse olduğu zannediliyor, mezarında bir kralın mezarı çıkıyor kazı esnasında. Arkeoloji diyorlar malum, kazıya, yerin tarihi eserleri ortaya çıkarmak için kazı yapılıyor. Bir kralın mezarı ortaya çıkıyor. Mezarının içinde cam fanus içinde, cam fanus, hani eskiden köy fenerleri gibi köy feneri olurdu, dört tarafı camlı, böyle bir cam fanusun içinde bir avuç da tohum bulunmuş. Tohum. Tohum bulunmuş. Neyin nesi olduğu tabi bilahare anlaşılsın diye de bir işlem yapmışlar. Bu mezarda bulunan tohumların toprağa ekilmesiyle ortaya yeni bir buğday türü çıktı. Antik buğday adı verilen ve ilk defa Simav ilçesinde denenen 4500 senelik buğday. Dikkat buyurun, yani tohumlar 4500 sene beklemiş mezarda. Mezarın kitabesi var, tarihi var yani. 4500 seneden beri bekleyen bu buğday daneleri, tohumları ekilmiş toprağa Simav'da, normal buğdaylara göre verimi 100 kat daha fazla olduğu görülmüş. Bu 4500 sene bu buğday tohumunda hayatı saklayan, depolayan kimdir? Efendiler, düşünebiliyor musunuz? Çimlenmesi ve canlanması imkansız görülen milattan önce, yani Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'dan önce 2500 yıllarından kalma tohumların 2 yıl aradan sonra susuzluğa rağmen normalden fazla boy atması şaşkınlıkla karşılanmış ve profesörleri dehşete düşürmüştür. Sat harabelerinde definecilerin tesadüfen bulduğu buğday tohumunun günümüze kadar bozulmadan canlı kalması ve yeniden verimli hale dönüşmesini hiçbir ilim adamı açıklayamamıştır. Hadi bakalım. İşte biz buna sünnetullah diyoruz, yani Kur'an-ı Kerim buna Allah'ın kanunu diyor. Allah'ın sünneti diyor, tabiat kanunları diyor. Bu tohuma, o tohumun içinde canlılığı, manayı, o ekilmek istenen ziraatın özünü o tohuma yerleştirmek bir kanundur. Bu da Allah-u Teala kendisi planladığını, E entüm tezra'unehu en nahnu zari'un. Bu ziraat, ziraatın esası olan bu tohumu, bu çekirdeği planlayan, canlandıran, şahlandıran, çimlendiren siz misiniz, biz miyiz diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Amenna. Rabbimiz olduğu bellidir. Hatta öyle planlamış, ayarlamış, hesaplamış ve bilgiyi depolamış ki bir tohumun içerisine, düşünün mesela bir çınar ağacı veya bir kayısı ağacı veya bir incir ağacı, incir ağacını alalım, daha çok Kur'an bu noktada duruyor. İncir ağacının aslı biliyorsunuz incir çekirdeğinden çıkıyor. O küçücük incir çekirdeğinin içine incir ağacını ve o ağacın bütün teferruatını, o ağacın ne kadar yaprak olacağını, ne kadar çiçek açacağını, kaç milyar incir vereceğini, ne kadar tomurcuk olacağını, ne kadar dal ve budak olacağını, o ağaç yaşadığı müddetçe ağacın bütün kaderini, alım yazısını, fihristini, bütün maddelerini, rengini, şeklini, biçimini, kabiliyetini, lezzetini, her şeyini, koca bir incir ağacının tamamını o küçücük çekirdeğe sığdırmak sizin mi işiniz, Allah'ın işiniz diyor Rabbimiz. Allah'ın işidir. 500 senelik şu anda 500 yıllık çınar ağaçları var. Çınar ağaçları. Bu 500 yıllık çınarın, çınar ağacının aslı, esası bir çekirdek. O çekirdeğin içine kompütür gibi, bilgisayar gibi bütün o çınarın kaderini, o çınarın hayatını, o çınarın yüklendiği bütün yaprakları, o çınarın bütün çiçeklerini, tomurcuklarının tamamını küçücük bir çekirdeğe yükleyen Allah'tan başkası olamaz. Buna tabiat kanunları deniyor, sünnetullah deniyor, Allah'ın fıtratı deniyor. Unutmayalım. Sonra bu otları, ekinleri hepiniz biliyorsunuz, hayvanlar yiyor. Hayvanlar bu otları otlamak suretiyle bünyelerini alıyorlar. Yani bir bakıma toprağın üzerinde tecelli eden bu otlar, çayırlar, ekinler ne oluyor? Hayvanlar için kurban oluyor. Hayvan geliyor, ağzını uzatıyor, o çayırı yerken çayır ses çıkarmıyor. Teslim oluyor hayvana. Bir teslimiyet var, dikkat ederseniz. O otlar, çayırlar, ekinler hayvanlara adeta kurban oluyor. Hayvanlar onu yiyor. Sonra o otlar hayvanın bünyesinde harikulade gıda maddesi haline geliyor. Et oluyor, süt oluyor, her neyse yağ oluyor. Sonra da insanlar o hayvanları kurban edip kesip yiyorlar. Allah otları ve ekinleri hayvanlara kurban etmiş, hayvanları da insanlara kurban etmiş. Bakın buna Allah'ın nizamı deniyor. Fıtratullah, sünnetullah, Allah'ın kanunları bunlar. Hiç kimse değiştiremez bunları. Ekinleri, otları Rabbimiz hayvanlara kurban ettiği anlaşılıyor. Hayvanları da insanlara kurban ettiği görülüyor. İnsanların da kim için kurban olması lazım? İnsanların kurban olmaz tabii. İnsanın hayatı en şerefli, en kıymetli hayat olduğu için insandan kurbanı Allah kaldırmış. İnsanlar kurban olmaz. O yok, İslam'da yok o. Nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz oğlu İsmail'i Allah için kurban olarak adamıştı. Gerek İsmail gerekse İbrahim Aleyhisselam her ikisi de Allah'ın bu hükmüne teslim olmak, boyun bükmek, boyun eğmek suretiyle ne muazzam kul olduklarını ispat edince Rabbimiz rahmeti ilahiyesiyle tecelli buyurdu. İsmail'in kurban edilmesini istemedi, insanın çok muhterem, çok şerefli bir varlık olmasından dolayı kurban olmasını istemedi, kaldırdı, yerine bir koç göndermek suretiyle kurban tecelli etti. İnsandan kurban olmaz. O halde insanın da teslim olacağı bir tek makam var. İnsanın teslim olacağı, boyun bükeceği ve itaat edeceği, ibadet edeceği bir tek kudret var, o da Hazreti Allah'tır. Otlar, ekinler hayvanlara, hayvanlar da insanlara, insanlar da Allah'a teslim olacak. Bu düzen bozulmayacak. Zaten otların ve ekinlerin hayvanlara teslim oluşu bozulmaz. Bu Allah'ın sünnetidir. Bozulmayan, bozulmadan devam ediyor zaten. Ancak hayvanların da insanlara teslim olması düzeni bozulmadan devam ediyor. Fakat insanların Allah'a teslim olması bozulmuştur. Bozulunca tabiatta düzen, huzur, asayiş, barış, adalet, fazilet tamamen birbirine karışmış, şu anda dünya üzerinde korkunç bunalımlarla insanlar karşı karşıya gelmiştir. Bu düzen bozulmuştur. Mesela sadece bir ekmek üzerinde iş göstereme arz edeyim. Ekmek dediğimiz bu ilahi nimet hepinizin bildiği gibi buğdaydan hasıl oluyor. Buğday. Buğday da toprağa ekilen bir şey. Bakınız hangi safhalardan geçiyor. Düşündüyseniz tabii muhakkak ki bütün bunları zihninizde canlandırmış olacaksınız. Buğday toprağın üzerinde bekleyeceği mühlet kadar bekliyor. Alacağını alıyor. Yapacağını yapıyor. Neticede sararıyor ve kuruyor. Başak meydana geliyor. Sapın ucunda, sapın sonunda bir başak olarak tecelli ediyor ve nihayet kuruyor. Yani toprağın üzerinde buğday ölüyor. Buğdayın sararması, kuruması demek ölmesi demektir. Öldü. Onu biçmek suretiyle, biçer döverle, orakla, her neyse, biçmek suretiyle insanlar ikinci defa öldürmüş oluyorlar. Harman yaparak o sap ile samanı, buğday ile, başak ile sapı, samanı birbirinden ayırmak için yapılan işlemle buğday üçüncü defa ölüyor. Yıkamak suretiyle suyu içine sokup boğmak, yıkamak suretiyle dördüncü defa ölüyor. Değirmende teker teker öğütülmek suretiyle beşinci defa ölüyor. Hamur haline getirilirken altıncı defa ölüyor. Fırına sokup ekmek pişirmek için ateşin içine soktuğunuz zaman yedinci defa ölüyor. Ondan sonra ağzınızda çiğneyip de lokma lokma çiğnediğiniz zaman sekizinci defa ölüyor. Boğazınızdan içeri girerken dokuzuncu defa ölüyor. Midede hazm olurken onuncu defa ölüyor. On defa öldükten sonra o ekmek insanda hayat meydana getiriyor. Yani bir buğday tanesi ölümlerden ölüm beğeniyor. 10 sefer ölüyor. 10 sefer ölüyor, insanın vücudunda hayat oluyor. Öyle değil mi? Ekmeği yerken bu düşünceyle yemek lazım. Bu düşünceyle yerseniz ibadet olur. Bu mana ile ekmeği kabullenirseniz ibadet olur ve ibret nazarı ile bakılmış olur. Neticesi hasıl olur. Ondan dolayıdır ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ekrimül hubze fe innehu min berekatis semavati vel ard buyuruyor. Ey müminler, ekmeğe ikram ediniz, ekmeğe iyi davranınız, ekmeğe karşı saygılı olunuz, ekmeğe karşı saygılı olunuz. Fe innehu, çünkü ekmek min berekatis semavati vel ard, göklerin ve yerin toplam bereketinin numunesidir diyor. Bakın ne hallerden geçtikten sonra, Ne yollardan geçtikten sonra sofraya geliyor ekmek. Altan ekmekleri kaldırıp çöpe atan insanlar bilsin ki cehenneme atılmışlardır. Sofrada artan ekmekleri çöplere ve çöplüklere atan millet Allah'ın rahmetinden atılmıştır. Allah'ın cennetinden atılmıştır. Allah'ın bereketinden atılmıştır. Allah'ın cennetinden atılmıştır. Allah'ın bereketinden atılmıştır. O milletin yüzü gülmesi mümkün değildir. Açıkça ekmeğe karşı saygılı olun diyor Hazreti Peygamber. Niye? İşte bakın ekmeğin macerasını görüyorsunuz, ekmek oluncaya kadar buğday nerelerden geçiyor. Kurban üstüne kurban, kurban üstüne kurban, nihayet ekmek meydana geliyor. Hatta bundan dolayıdır ki elinizdeki ekmek lokması yere düştüğü zaman kaldırıp atmayın demiş Efendimiz. Elki anhel eza sümme külha, hadis sahiptir. Yere düşen lokmayı alın, üç defa üfleyin ve yiyin, onu atarsanız cehenneme gidersiniz buyuruyor. Atmak yok. Ama gel de şu milletin haline bak. Çöplüklere atılan ekmeklere bak. İsraf edilen, ihanet edilen nimetlere bak. Tasviri mümkün değil, izahı mümkün değil. Böylece Allah'ın tabiattaki nizamını, düzenini görüyorsunuz. Ekmek oluncaya kadar buğdayın nasıl, ne şekilde, ne biçim safhalardan geçtiğini görmek suretiyle ekmeğe karşı daha saygılı, daha hürmetli, daha insaflı, daha ikramlı davranmanın lüzumunu bu şekilde anlatmış oluyoruz. Çocuklarına, yavrularına, insanlarına, okullarda talebelerine, askerde, garnizonlarda askerlere bunlar anlatılmadığı müddetçe o memleketin iflah olması mümkün değil. Mümkün değil. Kaldırıp atıyorlar. O halde kurban keserken mevcut olan hikmet bakınız yavaş yavaş tecelli ediyor. Yeryüzündeki bütün nimetler zincirleme olarak birbirine bağlanmış. Otları, çayırları, çimenleri, çiçekleri Allah-u Teala hayvanlara yem yapmış, hayvanları da insanlara gıda maddesi haline getirmiş. Bunları bu gıdalardan faydalanırken, bu gıdalardan menfaatlenirken kimin namına faydalandığımızı, bunları yaratanın, bunları yaşatanın Allah olduğu hususunu ve hukukunu anlatmak ve izah etmek üzere kurban kesmek ibadetiyle karşı karşıya geliyoruz. Kurban kesen adam doğrudan doğruya yeryüzündeki bu fıtri kanunların, ilahi nizamın, tabiat kanunlarının sahibine teslim olduğunu, teslim olmakta mümin olduğunu, Müslüman olduğunu, bu kanunların, bu nizamların Allah tarafından konduğunu kestiği kurbanla ispat ediyor, tespit ediyor. Hikmeti bu. Oldukça geniş bir konu tabii ama kısaca bu mana içinde ele almak lazım. Kurban keserken Bismillahi Allahu Ekber demenin de farz olması bundandır. Bir adam kurban keserken kasten Bismillahi Allahu Ekber demeyi terk ederse kestiği şey leş olur, ebediyen yenmez. Unutarak terk ederse mahzuru yoktur. Çünkü unutmak Allah'ın affına mazhar olan bir olaydır. Unutarak bir adam oruç yese hatırladıktan sonra ağzını çalkalar devam eder, orucu bozulmaz. Biliyorsunuz. Kurban keserken de Bismillahi Allahu Ekber demeyi unutursa kesilen kurban yenir. Ama kasten terk ederse o kesilen kurban leş olur, meyte olur, ebediyen yenmez diyor İslam alimleri. Çünkü Allah namına keseceksin. Allah namına kesmenin hikmeti anlattım. Yeryüzündeki bu tabiattaki bu düzen, bu nizam, bu yaratılış düzeni Allah namına cereyan ediyor. Allah'ın hükmüne boyun eğiyor. Sen de kurbanı keserken Bismillahi Allahu Ekber diyeceksin, onun namına keseceksin. Ondan başkasına kurban kesilmez. Efendim parti başkanı şehrimize geliyor, kongre başkanı geliyor, başbakan geliyor, cumhurbaşkanı geliyor diye cumhurbaşkanının adına kesilen kurban vallahi ebediyen yenmez leş olur. Ağza alınmaz. Ancak köpeklere yem olur o. İnsanlar yemez onu. Çünkü ancak Allah adına kesilir kurban. Parti başkanının adına, cumhurbaşkanının adına ebediyen kurban kesilmez. Bunları çok iyi bilmek lazım. Sadece Allah adına kesilir. Sebebi de tabiattaki ilahi düzenin kurban keserken ifadesi olsun diye. Binaenaleyh bu hususlara dikkat edilmesi lazım. Bir takım yanlış kanaatler, eksik bilgiler, bilinçsiz hareketler ümmeti Muhammed'i hızla sapıklığa götürüyor. Sapıklığa götürüyor. Binaenaleyh Allah adından başka bir ada, başka bir gayeye, başka bir manaya, başka bir davaya kurban kesilemez. Bismillahi Allahu Ekber demenin zarureti de resmen bunu ispat ediyor. Terk etmemek lazım. Efendiler, hangi hayvanlardan kurban olacağını Allah ve Resulü belirlemiştir. Kimse kendiliğinden şu hayvan kurban olur, bu hayvan kurban olmaz diyemez. Şimdi düşünün, Hindistan'da Hindular var. Hindu. Batıl bir inancın, şirkin içinde 100 milyonlarca insan Hindistan'da. İnandıkları, iman ettikleri birisi var orada. Buda adında tarihi eski bir adam. Buda, yazılışı Budha diye bir adam. Güya, kimse gerçeğini bilmiyor tabi, güya sığır cinsini yememiş, kesmemiş, kabul etmemiş, dokunmamış. O Buda'ya tapınan Hinduların hepsinden sığır cinsine yaklaşmamışlar, kesmemişler, yememişler. Şimdi hala bugün bile Hindistan'da acından resmen geberiyor, yanı başındaki semiz öküzü ineği kesip yemiyor. Böyle inanmışlar. Buna kimsenin hakkı yok böyle şeye. Hangi hayvanların yeneceğini, hangi hayvanların yenmeyeceğini tayin hakkı Allah'ındır, Buda'nın değildir. Çünkü yaratıcı Allah'tır. Demin anlattım bu noktayı az. Aldığımız malumata göre Hindistan'da kesilmesi yasaklanan, yenmesi yasaklanan caddede, çarşıda serseyip sallana dolaşan bu büyük baş hayvanların, sığır cinsinin mevcudiyeti o kadar çok ki şu anda bu hayvanlar kesilip insanlara dağıtılsa dünya nüfusunun 2 senelik et ihtiyacı karşılanabiliyor. Ama dokunmak yasak, kesmek yasak. Korkunç bir batıl ya, korkunç bir yanlış ve şirk içinde 100 milyonlarca insan cehenneme gidiyor dünyada şu anda. Açlıktan ölüyor, inekleri kesmiyor. Bundan 5 sene önceydi zannediyorum, belki yanılabilirim senesinde, Ankara'da Hindistan Başkonsolosluğuna, başkonsolosluk var Ankara'da Hindistan'ın, büyükelçilik, öyle bir bahçesi var ki çiçeklerle donatılmış, çimenlerle donatılmış. Onlar çiçeğe çok düşkün Hindistanlılar. Artık nasıl ve nereden geldiyse yaramaz bir adamın birisi mi yaptı kimse bilmiyor. 1 tane ineği bahçeye sokuyor. Bahçeye inek girdikten sonra başta başkonsolos, Hindistan büyükelçisi, katipler, memurlar hemen hepsi esas duruşa geçiyorlar. Dokunmak mümkün değil. Vallahi bu aynen olmuştu. O inek ne kadar çiçek varsa tepeliyor, çiğniyor, eziyor, yok ediyor, hiç kimse bir şey yapamıyor. Ve diyorlar ki bahçe allak bullak oldu, dokunan kimse dokunamadı hayvana. Sonra keyfine geldi, yattı oraya, akşama doğru çıktı gitti hayvan. Dokunamadı. Bugünkü dünyanın halini görüyorsunuz. Korkunç dini bakımdan görülmemiş bir sapıklık var dünyada. Görülmemiş bir sapıklık. Allah'ın koyduğu düzenin dışına çıkmışlar. Allah'ın koyduğu sünnetullahın dışına çıkmışlar. Amerika'sı da öyle. Düşünün, 100 Amerikalının 70'i eroin kullanıyor. Uyuşturucu kullanıyor. Çıkmış çığırdan adamlar. Resmen Amerika'daki 100 papazın 40'ı eşcinsel olmuşlar şu anda. Erkek erkeğe papaza cinsel münasebet yapıyor. Çizgiden çıkmışlar. Sünnetullah'tan çıkmışlar. Çünkü niye? Papazlar biliyorsunuz Hristiyanlığa göre evlenmesi yasak. Rahipler ve rahibeler, hani papaz olan kadınlarla papaz olan erkekler ebediyen evlenemezler diye bir kanun koymuşlar. Bunu kim koydu? Evlenmek yasak onlarda. Ne rahip evlenebilir ne rahip evlenebilir. Şu merkeplere bakın. Kim koydu bu kanunu? Sünnetullah'tan çıkmışlar. Çıkınca sapıklığa düşmüşler. Görüyorsunuz bütün bunları. E şimdi Türkiye'de de bazı efendim işte falan hayvan tavşan yenmez. Kim diyor ya tavşan yenmez? Yani kim bu kanunu koyuyor? Allah'ın kitabında, Hazreti Muhammed'in sünnetinde eti yenen hayvanlarla yenmeyen hayvanı açıklanmıştır. Başka bir hayvanın açıklama yapmasına hakkı yoktur. İşte Allah'ın koyduğu huduttan, çizgiden çıktınız mı işiniz bitmiştir. Sapıklık başlamıştır. Sığırdan çıkmayacaksın. Allah'ın dininden başka bir yola gitmeyeceksin. Başka bir sisteme, rejime gitmeyeceksin. Bakın dünyanın halini, koskoca Rusya'nın haline bakın. Koskoca Arnavutluğun haline bakın. Acılarından geberiyor herifler. Evet. Kimlerin hayvan keseceği kesemediği belirlenmiştir. Bazı cahil bölgelerde cahil halk, eğitimsiz, bilgisiz insanlar kadınların kestiği yenmez demişler. Kadınların kestiği yenmez diye hangi kitap yazıyor? Kesmeyi becerebiliyorsa, başarabiliyorsa kadınlar hayvan kesemez diye hangi kitap yazıyor? Bakın cahil köylülerden gelen haberler bunlar. Kadınlar kurban kesemezmiş. Kim söylüyor? Bal gibi kesebilir. Yeter ki cesaretli olsun, cesametli olsun, güçlü ve kuvvetli bir kadın olsun. Kesebilsin. Kesebildikten sonra kadın da keser, erkek de keser. Yani kadını kim aşağı görebiliyor? Kadının derecesini kim düşürebilir? Cehalet alamettir. Ve iftira ediyorlar. Kadınlar hayvan kesemez, kadınların kestiği hayvan yenmez diyenler Hazreti Allah'a iftira ediyorlar. Tıpkı bugünlerde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazıda Allah ve Resulüne iftira edildiği gibi günlerdir bu gazete İslam'da kadın diye bir yazı yayınlıyor ve devamlı Hazreti Muhammed'e iftira ediyor. Dinsiz gazete. Ve Müslümanları saptırmaya çalışıyor. Sanki İslamiyet'te kadın aşağılık bir varlıkmış gibi. Kadınları çirkin görüyormuş İslam haşa. Kadınları geri varlıklar görüyormuş gibi kasten yayın yapıyor ve Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyor. Ayrıcalık yapıyor ve mutlaka birbirini ayırmak istiyor. Türkiye'de basın dediğimiz gazetecilere tanınan özgürlük kimseye tanınmamış. Bu yanlıştır. Haklı haksız, yalan yanlış yazıları yazmak hürriyet değildir. Cinayettir. Türkiye'de namuslu gazeteci parmakla gösterene kadar azdır. İmanlı, namuslu gazeteci azalmıştır. Satılık gazeteciler vardır. Kiralık gazeteciler vardır. Allahsız gazeteciler vardır. nerededir yazdığı yazılarda sanki İslam dini kadınlara düşmanmış diye yazıyor. İslam dininde kadınlar aşağılanmış diye yazıyor. Haşa, yanlış, iftira. Ve Türkiye'de din hürriyeti, cevap verme hürriyeti, televizyonda hakkını savunma hürriyeti olmadığı için, o imkana sahip olmadığı için, basına tanınan hürriyet Müslümanlara tanınmadığı için cevap veremiyorsunuz. Kimse kendiliğinden şu hayvan yenir, şu hayvan yenmez diye bir şey söyleyemez. Helal etmek de Allah'ın hakkıdır, haram etmek de. Kimse herhangi bir şeyi haram edemez. Hiçbir parlamento haram edemez. Haramı da helal edemez. Diyelim ki Allah'ın dinine göre parlamento toplandı diyelim, 600 milletvekili domuz eti helaldir dedi. Helal olur mu? Ebediyen olmaz. Kimse haramı helal edemez. Bu Allah'ın hakkıdır. Çünkü Allah yaratıcıdır. İnsanları yaratan parlamentolar değil, Hazreti Allah'ın kendisidir. Yasak koyma hakkı Allah'ındır. Kanun koyma hakkı Allah'ındır. Parlamentoların insanların hayatı hakkında kanun koymaya hakları yoktur. Allah'a ait bir haktır. Evet. Demek ki o halde şimdi mesela bazı sosyete dediğiniz dinsiz donsuz toplumlar var, sosyete diyorlar. Sosyetenin iki bacağı var. Biri dinsiz, biri donsuz. Bunlara göre horozdan kurban olurmuş. Tavuktan kurban. Ya böyle şey olur mu ya? Bu nedir diyorsun? Bu horoz almış efendim işte kurbanlık horoz. Ya horozdan kurban olur mu? Cahil olur, cahil. Bakın ne hale getirmişler. Kurbanlık hayvanlar bellidir. Koyun ve keçi malumunuz. İşte sığır, dana, neyse bir de deve. Başka yok. Bunların da yaşları belirlenmiştir, sınırları. Koyun ile keçi bir seneyi doldurmuş, ikinci senesine girmiş olacak. Bak, sınırları belirlenmiştir. Sığır cinsinden kurban kesmek istiyorsan mutlaka 2 yaşını doldurmuş, 3 yaşına ayak basmış olacak. Buzağıyı kesemesin. Kafadan kesemesin. Kendi kafandan kesemesin. Aynı şekilde deveden kurban kesmek istiyorsan 5 yaşını bitirmiş, 6. yaşına girmiş olması lazım. Şart bu. Koyun ile keçi ancak bir kişi için kurbanlanabilir. Yani bir kişi koyunu kurban edebilir. Ortaklık olmaz. Koyunda, keçide ortaklık yok. Ama Cenab-ı Hak lütfetmiş, ikram etmiş, sığır cinsinden olan kurbanlara ve bir de deveye 7 kişiye kadar ortak olabilirsiniz demiş. 7 kişiye kadar. 8 olmaz. Bir kişi de kesebilir deveyi yahut sığırı. 2 kişi de kesebilir kurban niyetiyle. 3 kişi de kesebilir, 4 de kesebilir, 5 de, 6 da, 7 de. Daha 8'e çıkamaz. En son 7. Ortaklık kabul etmiş Rabbimiz. Nerede? Sığırda ve devede. Ancak ehemmiyetli olan nokta şudur. 7 kişi ortak olup da bir sığır alacaklarsa kurban kesmek için, 7'sinin de kesinlikle niyeti kurban kesmek için almış olacak. 7 kişi bir araya geldi, bir sığır alıp kurban kesecekler. 7 kişiden bir tanesi sadece kurban kesmek için değil de daha fazla ve ucuza et sağlamak için, et temin etmek için ortak olmuşsa, maksadı kurban kesmek değil, fırsattan istifade edip de et temin etmek, et meydana getirmek ise, böyle bir ortak yüzünden o 7 kişinin de kurbanı fasit olur, batıl olur, yeniden kesmek lazım gelir. Buna dikkat etmek lazım. Yani kurbana ortak olmak isteyen arkadaşlardan, Müslümanların her birisinden ya yazılı yahut da şifahi ifade almak zorundasınız. Ben kurban maksadıyla ortak olmak istiyorum diyecek. Ben bu hayvana kurban kesmek için ortak oldum. Ağzından bu kelimeyi alın. kalbindekini Allah bilir. Sorumlu değilsiniz ondan. Ama bizzat kurbanlık maksadıyla, kurban kesmek maksadıyla katıldığını resmen ifade ettireceksiniz. Yoksa fırsattan istifade ben de bol miktarda et temin edeyim diye girdiyse, bu adam yüzünden 7 kişinin hepsinin de kurbanı iptal olur. Dikkat etmek lazım. O halde daha böyle oldukça çok önemli püf noktalar var. Ezan okundu, ders bitmedi. İnşallah haftaya da zaten fazla bir gün kalmıyor. Cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi günü Arefe günü oluyor galiba. Pazar günü de bayram oluyor. Ama yine bir cuma var. O cumada da inşallah bu konularda açıklanması lazım. Arkadaşlarımızın, hatipleri, vaizlerin gündemdeki bu konuları açıklaması lazım. Çünkü çok yanlışlar yapılıyor, hatalar yapılıyor, eksikler yapılıyor ve koca bir masraflı bir iş bakıyorsunuz sıfır olup gidiyor. O bakımdan Allah nasip ederse haftaya cuma günü burada değil de müftülüğün tensibiyle Modoko camisinde olmamız isteniyor. Hani buraya gelmeden evvel mobilyacılar sitesinin orada yapılmakta olan bir cami var. Habibi Neccar Camisi diye levha asmışlar. Modoko Camisi diyorlar. Bu yol üzerinde hemen. Gelecek cuma orada olacağız inşallah. Bu konunun devamını ve daha fevkalade ehemmiyetli bazı ciddi noktalar var. Onları da yine orada açıklamaya devam edeyim inşallah. Haftaya Modoko'dayım. İkinci bir husus, bu biraz ileride Türk iş siteleri var. Türk iş siteleri görmüşsünüzdür. Büyük bloklar halinde Türk iş siteleri. Orada yolun üzerinde oldukça geniş ve büyük bir arsa üzerinde bu pazar Mimar Sinan Hazretlerin adına bir caminin temelini atacağız. Orada hiçbir cami yok farkındaysanız. Perişan bir yer orası. Çok da mücadele edildi, çok uğraşıldı. O arsayı ellerinden almak için yapmadık, kötülük bırakmadılar. Cami olmasın burada diyor. Efendim ne camisi ya diyor adam. Koca site orası. Binlerce insan var. Ezan okunacak. İşte süratli bir şekilde hareket edilerek bir temel atılmak isteniyor. Hepinizi Allah ve Resulü ve Mimar Sinan namına pazar günü öğle namazına oraya davet ediyoruz inşallah. Geleceksiniz. Muazzam bir cemaat ile orada ihtima edelim. Ve caminin temelini atalım ki kimse kaldıramasın inşallah. Ve daha birçok kardeşlerimizi davet edin. Hatiplerimiz var, hocalarımız var. Biz orada bulunacağız. Ve inşallah geniş konuşmalar, sohbetler yapmak suretiyle bu mübarek temeli atacağız. Rabbimiz şimdiden muvaffak eylesin inşallah. Daha başka anlatacağımız şeyler var ama vakit doldu. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi razı olduğu kulların arasına ilhak eylesin. Amin. Ve bizleri razı olduğu fiilleri işlemeye muvaffak eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.